druga strona lustra, za nią ta sama pustka. Marzenie o nieosiągalnym nie poprawi jutra. Druga strona lustra, za nią ta sama pustka. Marzenie o nieosiągalnym nie poprawi jutra. Druga lustra strona, po jednej prawdziwa rzeczywistość, a po tej niespełniona. W perspektywie mamy swoje założenia, wokół mknienia zmienia się wszystko jak w kalejdoskopie. Za szybą chaos, dwulicowość na topie, na twarzach widoczne zawiedzenie. Ponieważ to wybrali, nie ma odwrotu, zwierciadło niezniszczalne niczym wystali, ale są ludzie, którzy tworzą inny sens istnienia. Teraz wychodzi mi z cienia, ale nie zazdrości. Każdy sprawdza swoje możliwości, bo naszą stronę lustra przykrywa swą powierzchnią ogromna chusta, dlatego jesteśmy niewidoczni. Szklana bariera jest momentem odskoczni, granicą między prawdziwym sobą a pozą, która chodzi niewłaściwą drogą. Wrogo się patrzy na wszystko, co ją otacza. Błędne koło się zamyka, teraz nie rozpaczę, nie obwiniaj innych. W przeciwnym wypadku jesteś bezsilny. Tak działają tryby całej tej machiny. Czy to kpiny? Nie, raczej pokazanie prawdy. Finałowy atak jak za podwójnej gardy. Tak, za podwójnej gardy. Jak ja, nie zaprzeczycie, że skrycie marzycie o pobycie na szczycie, gdy na życie patrzycie. Stąd każde przeżycie stłumione pod przykryciem. A skąd nie chcę być swoim własnym odbiciem? Śnicie, śnicie, tłumicie emocje, choć bicie serca na samą myśl rośnie. Chcecie, żeby wszystko było proste, nigdy nie zaspokoicie swoich potrzeb. Metr za nisko, jeden wyskok, a to wszystko jest tak blisko. Tylko by stąd nie chcieć zniknąć. Wiem, że po drugiej stronie lustra jest ta sama rzeczywistość. Druga lustra strona, strona. Perspektyw stos, mikrokosmos pod twoim paznokciem. Rozbijasz łokciem lustro prowadzące na drugą stronę. Duch chwilę pogrążone w rutynie, a za przezwyciężone marzenia, nastawienia, optymizmem rozprzestrzenia. Kąt widzenia do prawdy się zmienia, widząc odłamki innego istnienia. Galaktyki, wnyki zastawione za białym królikiem, na drugą przechodzę stronę. Znów to samo, te same momenty pogrążone. Wychodzę balkonem, co się stało? Myśli skłonione, zatopione w déjà vu. Zamykam drzwi, kolejne drzwi otwieram. Zamykam, ktoś stoi i kpi. Przymykam powieki, wymykam się. Napotykam to, co styka Antarktyka. Biała ścieżka, arytmetyka. Co z tego wynika? Okradziony z uczuć, zamknięta kronika. To nie ta taktyka. Zielony odcień temat zamyka. Zielony odcień temat zamyka. Druga strona lustra, za nią ta sama pustka. Marzenie o nieosiągalnym nie poprawi jutra. Druga strona lustra, za nią ta sama pustka. Marzenie o nieosiągalnym nie poprawi jutra. Druga strona lustra, za nią ta sama pustka. Marzenie o nieosiągalnym nie poprawi jutra. Druga strona lustra, za nią ta sama pustka. Marzenie o nieosiągalnym nie poprawi jutra. Poprawi jutra.